gdzie indziej. Zastanawiałem się tydzień temu, o czym mówić, bo już tydzień temu miałem, tam był plan, żeby tutaj was czymś zachęcić, ale nie wyszło. Modliłem się też o to, co mówić, wiecie, jaki temat, i Pan mi pokazał w modlitwie, żeby się tym właśnie podzielić, bo też ta tematyka gdzieś tego, że nie jesteśmy z tego świata, przewijała się w moich rozmowach w ciągu ostatnich kilku tygodni z różnymi ludźmi. Gdzieś wskazywałem właśnie na to, że wiecie, że my nie stąd, nie z tego świata, i gdy się przyjrzałem w Słowie Bożym, co Słowo Boże o tym mówi, tak pobieżnie tylko na kilku fragmentach, to zobaczyłem no, naprawdę dużą głębię w tym wszystkim i odebrałem bardzo dużą zachętę i takie pocieszenie właśnie w tym temacie. No i mam nadzieję, że to Słowo Boże, które dzisiaj będę się nim dzielił, też będzie dla was zachętą, bracia i siostry. Chciałem przeczytać list do Filipian, pierwszy rozdział, 27 werset. Czytam z przekładu toruńskiego, to jest ten jeden z nowszych przekładów. W Biblii Brytyjskiej na przykład jest trochę inaczej oddany ten tekst. Już czytam, to jest tak. Tylko żyjcie jak wolni obywatele, w sposób godny Ewangelii Chrystusa, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będąc nieobecnym, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jedną duszą walcząc razem dla wiary Ewangelii. W przekładzie brytyjskim tam brakuje tego słowa wolni obywatele, ale faktycznie tutaj tak jest napisane i tak Paweł się zwracał do Filipian. I jest to przypomnienie, że nasz dom jest w niebie, jest daleko, w miejscu oddalonym od nas. I czemu Paweł tak mówił do Filipian, używał takiego języka i takiego porównania do tego obywatelstwa? Bo Filipia to była kolonia rzymska, byli tam obywatele Rzymu, mieszkali daleko od tego swojego miejsca zamieszkania, od tej swojej ojczyzny. Nawet sprawdziłem na Google Map, to jest 1200 kilometrów gdzieś drogą morską, promami, i 2000 kilometrów drogą lądową, więc rzeczywiście dosyć daleko, szczególnie jak na tamte czasy, więc byli to ludzie oddaleni od swojej ojczyzny, natomiast byli to obywatele rzymscy. Bycie obywatelem rzymskim wiązało się z pewnymi obowiązkami, przywilejami, jak wiemy. Wiemy, że Paweł był obywatelem rzymskim i skorzystał z tego obywatelstwa swojego raz czy dwa razy. Wiązało się to naprawdę z przywilejami także, nie, ale też obowiązkami. I ten obywatel Rzymu był zobowiązany, żeby żyć godnie jak obywatel Rzymu, nieważne w jakim miejscu akurat by żył na kuli ziemskiej, na ziemi. Ciekawe jest też, że Paweł, pisząc ten list, pisał właśnie z Rzymu i z więzienia, w którym siedział. To jest też taka ciekawostka. Paweł jednak nie chciał się tutaj skupić na tym obywatelstwie rzymskim, tylko na tym obywatelstwie Królestwa Bożego. Chciałem jeszcze przeczytać jeden fragment, to jest też z listu do Filipian, z trzeciego rozdziału, 20 werset. Tu jest napisane: nasza bowiem ojczyzna jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj znowu jest nawiązanie, to słowo ojczyzna, to jest w oryginalnym tekście, to tu jest też nawiązanie do obywatelstwa, do pewnej państwowości, więc znowu mamy jakby to przyrównanie do tego obywatelstwa. I tu już Paweł wskazuje właśnie, gdzie jest ta nasza ojczyzna, że ona jest w niebie. I przypominał Filipianom, wasze obywatelstwo jest w niebiosach. Bycie obywatelem Królestwa Bożego, jak wiemy także, no także niesie za sobą pewne obowiązki, pewne przywileje i no niesie to wszystko za sobą. No my gdzieś o tym wiemy i do tego chcemy się zachęcać i można by pewnie dużo o tym mówić. Na pewnym jest, że obywatelstwa tego w Królestwie Bożym, które mamy w Jezusie Chrystusie, no nie można tego nabyć, tak jak można było nabyć obywatelstwo rzymskie, nie można kupić, nie można się urodzić z tym obywatelstwem, nie można go w taki sposób pozyskać. Pozyskujemy to obywatelstwo w inny sposób. Chciałem jeszcze do jednego fragmentu przejść, to jest z listu do Efezjan tym razem. I to jest rozdział drugi. Werset 11, 12 i 13. Tu jest już mowa o trochę innym obywatelstwie, bo chodzi o obywatelstwo w Izraelu, ale jest tu nawiązanie do tego właśnie, tego, o którym mówimy. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tego, który jest obrzezany obrzezaniem na ciele wykonanym ręką, że wy byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddzieleni od praw obywateli Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Tu jest napisane, wiecie, jak pozyskujemy to obywatelstwo, że to jest tylko w krwi Jezusa Chrystusa, że to jest z Jego łaski, że to Bóg zradza człowieka z nieba, tak? Że to jest Boża interwencja w naszym życiu. On nas przenosi z tego, ze śmierci do żywota. I no i to zobaczyłem, tak, w tych fragmentach. Jak rozważałem te fragmenty, to też zobaczyłem pewną charakterystykę obywatela Królestwa Bożego i w tych fragmentach jest parę takich punktów. Jest tu napisane o wolności, że obywatel Królestwa Bożego jest wolny. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to wiecie, te kajdany skruszone, tak? W momencie, kiedy Bóg powołuje człowieka do życia, zradza go z nieba, no, czyni chrześcijanina wolnym. I wolnym oczywiście nie do grzeszenia, nie do życia jak chce, ale do wolności od grzechu, tak? Więc to widzimy w tych fragmentach. Widzimy też, że Paweł nawołuje, aby żyć w sposób godny Ewangelii Chrystusa. Żyć w sposób godny, czyli jest to pewien sposób życia, do którego Paweł zachęca. Oczywiście też można by to rozwijać i na temat z każdego tych punktów dużo mówić. Walczący w jednym duchu z innymi obywatelami dla wiary Ewangelii. Też mamy taką charakterystykę, że w jednym duchu obywatele Królestwa Bożego walczą dla wiary Ewangelii. To jest też ciekawy taki opis, punkt i wielką zachętą dla mnie to było, jak czytałem. Oczekujący przyjścia z nieba Pana Jezusa Zbawiciela. Obywatel Królestwa Bożego, będąc na ziemi, oczekuje na przyjście Pana Jezusa Chrystusa z nieba Zbawiciela. No, no niesamowite. No przecież czekamy i do tego się zachęcamy i oczekujemy, że Pan Jezus wróci tutaj. W przymierzu z Bogiem. No to pierwsze myśli. Przymierze, Nowy Testament, nowe przymierze, krew Pana Jezusa, to przymierze, w przymierzu z Bogiem, już w przymierzu, niedaleko, ale w przymierzu. Mający nadzieję w Bogu i Jego obietnicach. No przecież to jest jedyną naszą nadzieją, tu będąc na ziemi. Obietnice Boże. Nadzieja w Bogu. No niczego innego się chyba nie chwytamy i zachęcamy się do tego, żeby się tego tylko chwytać, bo Bóg jest jedynym wiernym, jedynym, który jest no, prawy, nie na naszych obietnicach, nie na naszych, wiecie, nie na sobie polegamy, ale na Bogu i na Jego obietnicach. Świadomy swoich przywilejów i obowiązków. To jest też ta charakterystyka tego obywatela, że jest świadomy, skąd jest, co tutaj robi w tej chwili, do czego jest powołany. i wie, że nie będzie go na przykład, to jest tylko przykład, nie będzie go sądził jakiś sąd ludzki, tak? My odbierzemy sąd gdzieś od Boga, tak? I to jest też, wiecie, bardzo budujące, myślę, i zachęcające, bo Bóg jest sędzią sprawiedliwym i takiego sądu oczekujemy. No, mam nadzieję, że to was gdzieś tam zachęca, mnie zachęca i też było to dla mnie też swojego rodzaju napomnienie i czy takie zbadanie swojego serca, czy ja tak żyję. Jest to napomnienie, ale też wielka jednak pocieszenie i zachęta. Wiecie, że no my tu się zmagamy z różnymi rzeczami, też tydzień temu o tym mówiliśmy. Jest ciężko tu na świecie, ale no nie jesteśmy obywatelami na szczęście Wejherowa, Gdańska, Gdyni, czy tylko jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego. Jesteśmy daleko od swojej ojczyzny, ale oczekujemy tego odkupienia ciała, odkupienia tej ziemi, nowej ziemi, nowych mieszkań, no tego wszystkiego, co mamy obiecane. I no niech te słowa, to Słowo Boże będzie dla nas tą zachętą i takim przypomnieniem. Amen. Panie, ja chcę podziękować Tobie, że przez krew Jezusa Chrystusa uczyniłeś nas bliskim sobie, bliskimi. Obmyłeś nas z naszych grzechów, zerwałeś więzy diabelskie, przeniosłeś nas z królestwa ciemności, gdzie żyliśmy pod władzą złego, zniewoleni grzechem, niezdolni, by podobać się Tobie, by znać Ciebie, by służyć Tobie. W swej wielkiej miłości i mocy wyrwałeś nas z tego królestwa ciemności i przeniosłeś nas do królestwa swojego umiłowanego Syna, w którym mamy przebaczenie grzechów, w którym mamy tą dobrą nadzieję, ufność w tym życiu, jak i w tym, co nadchodzi, wiedząc, że zawierzyliśmy prawdomównemu Bogu, Bogu, który nie składa pustych obietnic, który nie oszukuje, ale którego słowo jest pewne, jest skałą, na której możemy się oprzeć i nie zawiedziemy się. Dzisiaj, Panie, stajemy przed Tobą, aby dziękować Ci za to, że trzymasz nas w swoje ręce, że nie tylko zbawiłeś nas, ale wciąż nas zbawiasz. Nieustannie pracujesz w nas, kontynuujesz swoje dobre dzieło, które rozpocząłeś w Jezusie Chrystusie. I stoimy dzisiaj przed Tobą z wdzięcznością, z uwielbieniem, z oczekiwaniem też na to, co dzisiaj dla nas przygotowałeś. Dziękujemy za to słowo zachęty, które już słyszeliśmy i prosimy, daj nam uszy do słuchania, aby przyjąć to wszystko, co będziesz mówił do nas przez te pieśni, które śpiewamy, przez modlitwy, które wznosimy, przez Twoje słowo, które czytamy. Niechaj Twój Święty Duch mówi do nas. A Tobie, Panie, chcemy oddać cześć i chwałę i uwielbienie, których godzien jesteś, nasz wielki Boże, nasz Ojcze w niebie, nasz Panie, nasz Zbawicielu. Amen. Amen. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przez powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwszy był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaskę. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu ufność w nim pokładać będę. I znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział. Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Ja chcę Ci podziękować, Ojcze, za Syna Twojego Jezusa Chrystusa, który wykupił nas ze śmierci, dał nam nowe życie, a przede wszystkim dał nam dostęp do Ciebie, Ojcze, i uzdolnił nas, aby Ciebie miłować. Ten cały ciężar grzechu, ten cały list dłużny, który się zwraca przeciwko nam, usunął, przybił do krzyża. Dzięki Ci, Boże. Pięknie Ci, że mogę tutaj być razem z braćmi i siostrami. Na Ciebie się to zgromadziliśmy. Chcemy Ciebie bardziej poznawać. I tak jak to dzisiaj było powiedziane, chcemy Cię uwielbiać pośród zgromadzenia, otworzyć usta swoje, aby również wyznawać Ciebie publicznie, że jesteś naszym Panem, naszym Zbawcą, że jesteś godny największej czci. Dzięki, że uzdolniłeś nas, aby mogliśmy Cię miłować, za Tobą tęsknić, tęsknić za naszą Ojczyzną, która jest w niebie. Bo powiedziałeś się do Hebrajczyków, że nie wstydzisz się nazywać naszymi dziećmi, nas dziećmi Twoimi, ponieważ my tęsknimy za Tobą. Dzięki Ci, Boże, za ten czas tu. Dziękuję za Ducha Świętego, którego posłałeś. Dzięki Ci, Ojcze. Który tak wielką rolę pełni. Przekonuje świat o grzechu, o prawdzie, o sprawiedliwości, o sądzie. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, abyś, tak jak czynisz to, nadal czynisz. Bądź z nami, Boże. Dziękuję Ci również, chcę Ci dzisiaj szczególnie podziękować, że zostawiłeś nam Twoje słowo, Pismo Święte, przez które możemy Cię poznawać, w którym znajdujemy inspirację przez Ducha Świętego, który dla mnie stał się to słowo Twoje, to Pismo bezcenne. I nie dość, że zostawiłeś nas tym Słowem Bożym, to jeszcze dałeś nam możliwość kontaktu z autorem tego słowa, Duchem Świętym, który nas prowadzi pod Twoje słowa. Serdecznie dziękuję Panu za Twoją obecność. Amen. Amen. dobrze być razem w społeczności dziś. Chodź, chodź, w świetle chodź, by spotkać się z Panem według swego żyć. Chodź, chodź, w świetle chodź, chodź, w świetle chodź, chodź, w świetle chodź, chodź, w świetle chodź, chodź, w świetle Jego. Prosimy też o Roberta, o Olka, Panie, o tych wszystkich, którzy się źle mają, abyś w swojej łasce dotykał, leczył, posilał, przemawiał też do serc, objawiał się też w tym czasie słabości ciała, ku Twojej chwale. Amen. Amen. Bliżej, o bliżej, chcę Ciebie być, dla Ciebie, Panie, jedynie już żyć.

abyście mogli poznać Syna Bożego, przyjąć Go do swojego serca. Proszę Cię o Twoją pracę tu, w tym mieście. Boże, tak bardzo potrzebujemy Ciebie, a również uzdolnij nas, abyśmy mogli z Tobą współpracować i być Ci posłuszni, Duchu Święty. Nieś Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego tym ludziom, którzy Ciebie jeszcze nie poznali. Bo ta przypowieść pokazała mi, że nawet gdy cuda się będą działy, nawet gdy umarli będą powstawać, to i tak nie uwierzą bez Twojej pracy, bez Twojej łaski, Boże. Ojcze, pociągnij tych ludzi jeszcze jak najwięcej do siebie, proszę. W imię Pana Jezusa. Amen. Amen. Przewyższyć Cię każdego dnia, chwalimy Cię, bo miłość Twoja wielka jest. Tyś moją słoną, w Tobie nadzieja i moc, przez cały czas ze wszystkich sił zawsze będę wielbić Cię. Usłysz mój głos uwielbienia i śpiew. Do Króla Niebios wnieść chwałę dziś chcę. Niech zagrzą góry i morze brzmi ze, gdy usłyszą imię Twe. Wołam z radością, przedziwiam moc, kochać i wielbić na zawsze Cię chcę. Twoje zbawienie w miłości Twej z łaski mam. Mój Jezu, mój Zbawcu, któż mógłby przewyższyć Cię każdego dnia? Chwalimy Cię, miłość Twoja wielka jest. Byś moją osłoną, w Tobie nadzieja i moc, przez cały czas ze wszystkich sił zawsze będę wielbić Cię. Usłysz mój głos uwielbienia i śpiew. Do Króla Niebios niech chwałę dziś chcę. Niech zadrżą góry i morza brzmi ze, gdy usłyszą imię Twe. Wołam z radością, podziwiam Twą moc, kochać i wielbić na zawsze Cię chcę. Twoje zbawienie w miłości Twej z łaski mam. Jesteśmy w tym nas do tego właśnie przystosował Jezus, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc ten zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności. Wolelibyśmy raczej wyjść z ciała, zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać, albo my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że w sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tylko sercem. Jeśliśmy bowiem w stan zachwycenia popadli, działo się to dla Boga, a jeśli przy trzeźwym umyśle jesteśmy, to dla was. Miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla siebie samych, żyli lecz dla tego, który za nich umarł i został zbudowany. Amen. Panie nasz Boże, dzięki Ci, Ty, którzy wlałeś w nasze serca Twoją miłość, że pociągnąłeś nas u sobie, żeśmy mogli, Panie, przyjść do Ciebie i poznawać Ciebie jako jedynego Boga, Jezusie Chrystusie, tego, który wstąpił tutaj na ziemię, stał się człowiekiem, oddał swą wywróconą krew, abyśmy mogli żyć wiecznie. Panie, Ty, Panie, Ty nas tak umiłowałeś, Boże, że dałeś za nas swoje życie na krzyżu hańby, ale i krzyżu wywyższony. Ty, Panie, stałeś wywyższony ponad ziemię, ponad cały ten świat. Kiedy cały świat poznał, że tylko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie. Tylko w Tobie, w tym, który jest zbawcą każdego człowieka, tego, który wierzy w Ciebie. Dzięki Ci, Panie, za to, że dałeś nam swego ducha, za to, że jesteś w nas, że możemy w Tobie, Panie, trwać, trzymać się Twego imienia. Ty, Panie, nas wzywasz, abyśmy zawsze trwali przy Tobie i w Tobie mocno się trzymać Twojego imienia. Świadectwo o Tobie, abyśmy w ten sposób mogli zwyciężyć zło, które jest na tym świecie. Bo wiarę, którą wyznajemy, Panie, jest wiarą w Ciebie, jako Syna Bożego, tego, który wstąpił z nieba. Ten, który Bogiem był, z ciałem się stał i zamieszkał wśród nas. Wielka jest ta tajemnica wiary. Ty, Panie, żeś objawił chwałę Boga niewidzialnego, chwałę Boga wiekuistego i żyjącego na wieki. Tego, który jest życiem wiecznym, tym, który jest Amen. W tym, który wszelkie obietnice są, wszelkie skarby, wszelkie poznanie, wszelkie mądrości w Tobie, Panie, są. Ty, Panie, mówisz, że przed Tobą przyjdzie wszelki człowiek, przed Tobą się zrobi wszelkie kolano, wszelki język będzie wyznawał Boga. W Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Thank you. Króla chwał. W majestacie swym niech ziemia cieszy się, niech ziemia cieszy się. Odziany światłem swym, ciemność chowa się na głosu Jego dźwięk, na głosu Jego dźwięk. Jak wielki jest Bóg, śpiewajmy jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg, śpiewajmy jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą jak wielki jest Bóg. Na wieki wieków trwa, w Jego rękach czas. Początkiem, końcem On, początkiem, końcem On. Trójjedyny Pan, Ojciec, Syn i Duch. Barankiem On i Lwem, barankiem On i Lwem. Jak wielki jest Bóg, śpiewajmy jak wielki jest Bóg. I wszyscy ujrzą jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg, śpiewajmy jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą jak wielki jest Bóg. Ponad wszystko imię Twe, godzien jesteś wszelkiej czci. Me serce śpiewa Ci, wielki Bóg. Bo ponad wszystko imię Twe, godzien jesteś wszelkiej czci. Me serce śpiewa Ci, wielki Bóg. Panie, wielbimy Ciebie, który jesteś Stwórcą wszystkich rzeczy, Bogiem, który nie ma początku ani końca, przez którego i z którego wszystko, co powstało, powstało na moc Twego Słowa. Dzięki Ci, że nas uczyniłeś, że nam dałeś życie. Więcej, że chociaż skalani grzechem, pogrążeni w mroku ciemności, byliśmy martwi duchowo. W łasce Twojej tchnąłeś nas życie nowe. Wielbimy Cię, Boże nasz, za to wielkie zbawienie, którego z łaski Twojej dałeś nam stać się uczestnikami. Pragniemy wzrastać w poznawaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w uwielbieniu Ciebie, w posłuszeństwie Tobie, owocnym życiu dla Twojej chwały. Potrzebujemy codziennie Twojej pomocy. Bez Ciebie nic nie możemy zrobić. Dlatego błagamy Cię, byś udzielał nam mądrości z góry, byś napełniał nas Twym świętym duchem, byś karmił nas Twoim świętym, prawowitym, prawym słowem, byś przemieniał nas i uzdalniał nas do bycia Twoimi chwalcami, do bycia Twoimi świadkami na tej ziemi. Daj nam i teraz, Panie, skupić się przy Twoim Słowie. Otwórz nasze uszy, otwórz nasze oczy, abyśmy mogli oglądać cudowności, jakie zawarłeś w swym Duchu Świętym, w Twoim Słowie. Tchnij w nas ducha zrozumienia i mądrości. Daj nam łaskę przyjąć Twe Słowo, zachowywać je, pełnić wolę Twoją w pokornym posłuszeństwie.

ofiarowanych bożkom i ulegnie zgubie z powodu Twojego poznania. Słaby brat, za którego umarł Chrystus. A tak, grzesząc wobec braci i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie wobec Chrystusa. Dlatego, jeśli pokarm powoduje upadek mojego brata, nie będę jadł mięsa na wieki, aby nie przyczynić się do upadku mojego brata. Na pierwszy rzut oka temat omawiany w tym rozdziale może się niektórym z nas wydać nieaktualny. Kto z was w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu, czy miesiącu, czy w ostatnim roku miał jakiś dylemat z jedzeniem pokarmu, który został ofiarowany jakiemuś bożkowi? Ręka w górę. Są tacy? Gdybyśmy udali się do Indii, Nepalu, Japonii czy jakiegoś innego kraju, gdzie po dziś dzień czci się wielu bogów i składa im się takie ofiary, moglibyśmy się z tym zetknąć i być może mielibyśmy wtedy jakieś dylematy. Ale w naszym kraju i ogólnie w tej kulturze zachodniej, w której my żyjemy, nie mamy z tym do czynienia. Świecorka Wielkanocna. A! No nie wchodźmy w te klimaty, please. To podyskutujemy o tym w środę. O święconym jajku i baranku i innych nadchodzących smakowitościach świątecznych. Tak naprawdę problem jest tutaj daleko głębszy. Tak naprawdę chodzi tutaj o sprawy, które są bardzo aktualne dla nas i z którymi niemal codziennie mamy do czynienia. Zacznijmy jednak od pewnego historycznego tła. Składanie ofiar bożkom stanowiło integralną część życia w starożytności i miało dwojaki charakter. Prywatny i publiczny. Na przykład, gdy ktoś osobiście, prywatnie składał jakąś ofiarę ze zwierzęcia albo kilku zwierząt, to najczęściej dzielono to zwierzę, jeśli było co tam dzielić. Jak było to malutkie zwierzę, to wiadomo, że nie, ale jeśli było to duże zwierzę, jakiś byk, jakiś baran, jakiś kozioł, to dzielono go na trzy części. Jedną część tego zwierzęcia spalano na ołtarzu. Czasami spalano jedynie pęk włosów obciętych z głowy tego zwierzęcia. Następnie kapłani otrzymywali im należną część za usługę. Część żeber, szynki i część głowy. Resztę zabierał właściciel ofiary i z tego mięsa przyrządzał posiłek w swoim własnym domu albo czasami organizowano ucztę od razu bezpośrednio w świątyni bożka, gdzie składano tę ofiarę. Do naszych czasów zachował się papirus zawierający zaproszenie na tego typu ucztę, w którym czytamy: Antoniusz, syn Ptolemeusza, zaprasza was na obiad przy stole naszego pana, Serapisa. Serapis to egipski odpowiednik greckiego Zeusa, któremu Antoniusz składał ofiarę, a następnie wyprawiał dla zaproszonych gości ucztę. Zauważcie to określenie, nasz Pan Serapis. To określenie Pan Serapis jest równoznaczne z określeniem nasz Bóg Serapis. Jeśli słowo Pan występowało przed imieniem bóstwa, było zamienne ze słowem Bóg. Bóg Serapis, Pan Serapis, to to samo. Kiedy używano tego słowa Pan, oznaczało to, że ludzie wyznawali poddanie się pod boską władzę tego właśnie bóstwa. I to jest niezwykle ważne, kiedy za każdym razem w Nowym Testamencie czytamy Pan, Jezus Chrystus. To nie jest Pan Kowalski, to nie jest Pan Jurkowski, to nie jest Pan Franciszek, ale Pan Jezus Chrystus znaczy Bóg Jezus Chrystus. I dalej w tym fragmencie widzimy, apostoł Paweł zamiennie mówi Bóg Ojciec, Pan Jezus Chrystus. Mówi cały czas o jednym Bogu. Nie mówi o dwóch tutaj, o jednym Bogu i mniejszym jakimś Panu. Nie, mówi o jednym Bogu, Ojcu i Synu, Jezusie Chrystusie. Chociaż w tym fragmencie nie przywołuje osoby Ducha Świętego, wyraźnie, jak zobaczymy dalej, w kontekście jego argumentacji nie mówi o kimś mniejszym niż Bogu. Cały czas w kontekście mówi o tak zwanych bogach. I przywołanie Jezusa Chrystusa nie miałoby sensu, gdyby go nie uważał za Boga, jako argumentu, że jest tylko jeden. To jest niezwykle ważne. Chrześcijanie stawali przed dylematem uczestniczenia lub nieuczestniczenia w takich posiłkach, które były bezpośrednio albo pośrednio wyrazem czci i społeczności z pogańskimi bożkami. Odmowa udziału w takich uroczystościach, w takich posiłkach oznaczała izolację od codziennego towarzyskiego życia, odcinanie się od otoczenia, od sąsiadów, od rodziny, od przyjaciół. Ponadto wszelkie uroczystości państwowe wiązały się ze składaniem publicznych ofiar na pogańskich ołtarzach. Zamiast księdza z kropidłem przychodził na uroczystość pogański kapłan. I oczywiście w akcie błogosławieństwa w imieniu swego bóstwa spalał na ołtarzu część zwierzęcia, część oczywiście zabierał dla siebie, a reszta była konsumowana przez zgromadzone towarzystwo. Oczywiście kapłani nie byli w stanie zjeść wszystkiego, co im przypadało w udziale, więc przy świątyniach mieli sklepiki, w których można było kupić mięso. Jak myślicie, kto w pierwszej kolejności po nie przychodził? Handlarze mięsa, którzy brali to na rynek i to mięso sprzedawali na rynku jako zwykłe mięso. Oczywiście wszyscy właściciele knajp i restauracji za nimi szli i to mięsko kupowali przy świątyni i w restauracjach, w knajpach, w barach przygotowywali jedzonko dla wszystkich, którzy chcieli przyjść coś zjeść. A więc tak to się odbywało, że w tamtym czasie bardzo trudno było kupić jakiekolwiek mięso, jakikolwiek pokarm nawet, który nie był ofiarowany jakimś bożkom. Gdziekolwiek byś się nie zaopatrywał, nigdy nie miałeś pewności, że mięso, które nabyłeś, nie zostało wcześniej ofiarowane jakiemuś bałwanowi. Sprawa komplikowała się jeszcze bardziej, gdyż w tamtych czasach wierzono w zgubny wpływ demonów, tak jak i my dzisiaj wierzymy. Oni uważali jednak, że te demony starały się wykorzystać każdą sposobność, aby w jakiś sposób wedrzeć się do ludzkiego ciała, aby człowieka zniewolić, okaleczyć, zachwiać równowagę umysłową. Powszechnie uważano, że te złe duchy szczególnie łatwo mogły się dostać do wnętrza człowieka razem z jedzonym przez niego pokarmem. Wierzyli, że te duchy są wszędzie w powietrzu, ale jak człowiek zaczyna coś jeść, to one siadają na to jedzenie i możesz zjeść takiego demona. Więc aby tego uniknąć, ofiarowali właśnie to jedzenie tym bożkom, żeby ten bożek wypędził wszystkie demony i żeby to jedzenie było bezpieczne, żeby je jeść. Więc tacy poganie zawsze modlili się przed jedzeniem, nawet gorliwiej niż niektórzy chrześcijanie, dziękując za to jedzenie tym bożkom i prosząc ich, żeby te złe duchy odpędziły. W ten sposób poświęcali to jedzenie tym bożkom. I w wyniku tych różnych praktyk człowiek po prostu nie mógł nic zjeść bez jakiejś obawy, że to było w kontakcie z jakimiś pogańskimi praktykami, odczynieniami, zaklęciami, błogosławieństwami. I chrześcijanie w Koryncie zaczęli się zastanawiać, czy oni w ogóle powinni jeść takie mięso. Widzimy, że to nie jest problem tylko Koryntu. W liście do Rzymian apostoł Paweł też się tym problemem zajmuje. Więc to nie była tylko praktyka, wiecie, tam w Koryncie problem. To wielu chrześcijan w różnych miejscach miało z tym dylemat, jeść czy nie jeść. I jedni mieli takie zrozumienie, że można jeść, inni, że absolutnie. Mówili, czy właściwe jest jedzenie mięsa, które zostało ofiarowane na ołtarzu jakiegoś fałszywego bożka? Korynt zamieszkiwali ludzie, którzy przez całe swoje dotychczasowe życie wierzyli i czcili pogańskie bóstwa. I po nawróceniu do jedynego prawdziwego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, czuli głęboką odrazę do jakiegokolwiek kontaktu z pogańskimi praktykami. Spożywając mięso, które wiedzieli, że wcześniej było ofiarowane jakimś bałwanom, wielu z nich miało wyrzuty sumienia. Instynktownie czuli, że robią coś złego. Inni zaś, świadomi oszustwa pogańskich kultów, ze spokojnym sumieniem spożywali pokarmy ofiarowane bałwanom, wiedząc, że bałwanów w ogóle nie ma. Są tylko zabobonne wierzenia nieoświeconych pogan. I apostoł Paweł w kolejnych trzech rozdziałach, odnosząc się do tych odmiennych postaw, zajmuje się różnymi, bardzo, ale to bardzo dla nas aktualnymi zagadnieniami, które wynikają z indywidualnej wrażliwości naszych sumień i naszych osobistych poglądów w sprawach, co do których Bóg nie dał specyficznych nakazów lub zakazów. Wiecie, że jest cała masa takich rzeczy, o których Pismo Święte w jednoznaczny sposób nie wspomina. Czy możesz mieć konto na Facebooku, czy nie możesz mieć? Pismo nie mówi na ten temat. Czy możesz nosić zegarek, czy nie możesz? Wiecie, że są chrześcijanie, którzy nie noszą zegarka, a misze nie używają zamków takich błyskawicznych. Uważają, że nie ma o tym w Biblii mowy, to nie chrześcijańskie, nie robimy tego. Czy można iść na basen, gdzie prawie rozebrane do naga kobiety się kąpią i mężczyźni razem, albo na plażę? Jedni mówią spoko, inni mówią gdzież tam. A więc mamy całą masę tego typu sytuacji, w których nasze sumienie, nasza wrażliwość, nasze zrozumienie dyktuje nam różne odpowiedzi. W 8 rozdziale apostoł Paweł zaczyna od sformułowania zasady, według której dojrzały chrześcijanin, który nie wierzy w zgubny wpływ pogańskich bożków, powinien uważać, by nie stać się powodem zgorszenia bratu, który ma obawy, który ma skrupuły. W rozdziale 9 zwraca się do libertynów, którzy powołują się na zasadę chrześcijańskiej wolności. Wszystko mi wolno. Wskazuje im na różne rzeczy, które można by czynić w zgodzie z prawem, ale od których należy się powstrzymywać ze względu na własne bezpieczeństwo, jak też również dobro innych. Nie przeczy, apostoł Paweł nie przeczy chwalebnej chrześcijańskiej wolności, ale uświadamia chrześcijan o wielkiej odpowiedzialności za innych. Nie jesteśmy tylko odpowiedzialni za siebie, ale mamy wielką odpowiedzialność o każdego brata i siostrę, którzy są wokół nas. I o tym będziemy szczegółowo mówić w 9 rozdziale. W pierwszej części 10 rozdziału mówi o tych, którzy ze względu na swoją wiedzę i uprzywilejowaną pozycję czuli się zupełnie niezagrożeni jakimkolwiek złym wpływem. Apostoł Paweł wskazuje im na przykład Izraelitów, którzy posiadali wielkie przywileje Bożego ludu wybranego, a mimo to stali się ofiarami grzechu. W drugiej części 10 rozdziału Paweł dowodzi, że człowiek zasiadający przy stole Pana Jezusa Chrystusa nie może jednocześnie uczestniczyć w imprezach przy pogańskich stołach, przy ofiarach bożków, którzy chociaż nie istnieją, mogą być narzędziem demonów. Człowiek będący częścią ciała Chrystusa nie może uczestniczyć w jakiejkolwiek formie społeczności ze złymi duchami. I w piątej części 10 rozdziału, w trzeciej części 10 rozdziału Paweł udziela praktycznych rad dotyczących zachowania się wśród pogan, Żydów, jak i innych chrześcijan, tak aby dla nikogo nie być zgorszeniem, ale być zachętą i zbudowaniem. A więc chociaż nikt z nas dzisiaj nie zmaga się z dylematami związanymi z mięsem ofiarowanym bożkom, jak widzicie, zasady przedstawione w tych następnych 3 rozdziałach, łącznie z dzisiejszym, stanowią fundamenty, na których możemy bezpiecznie budować jedność Kościoła we wzajemnym poszanowaniu naszych odmiennych poglądów w tych wszystkich sprawach, które nie są jednoznacznie uregulowane przez Boże Słowo. To jest bardzo ważna zasada. Apostoł Paweł zgadza się z tym, że pogańscy bogowie nie istnieją. Choć jak zobaczymy później, wyraźnie naucza, że działają kłamliwe duchy, demony, które podszywają się pod bóstwa i odwodzą ludzi od oddawania czci prawdziwemu Bogu. Paweł nie zaczyna jednak swojej argumentacji w tym temacie od wyjaśnienia tych niewidzialnych, duchowych aspektów, ale zajmuje się o wiele prostszym problemem. Mianowicie, jak traktujesz brata czy siostrę, którzy mają inne zrozumienie niż ty. W tekście przed nami, choć dotyczy on zagadnień nam obcych, znajdujemy 3 wielkie, zawsze aktualne zasady. Po pierwsze, to co dobre dla jednego człowieka może być całkowicie złe dla drugiego. Tak jak Bóg ma swoje indywidualne, tajemne dojście do każdego ludzkiego serca i objawia się ludziom na różnorakie sposoby, taki szatan kusi i zwodzi ludzkie dusze, sięgając po rozbudowany arsenał broni. Dla jednych z nas dana rzecz wcale nie jest pokusą, podczas dla kogoś innego stanowi ogromne zagrożenie. I same zbliżenie się do niej już budzi niepokój i rozpala zgubne żądze. Dlatego zabierając się do jakiejkolwiek czynności, która w naszym mniemaniu jest czysta i niewinna, musimy brać pod uwagę nie tylko wpływ na nas samych, ale również na innych wokół nas. Niczego nie możemy oceniać jedynie z punktu naszej wiedzy. Wszystko natomiast powinno być oceniane z punktu widzenia miłości. Niektórzy Koryntianie mieli wiedzę na temat duchowych zagrożeń wynikających z kontaktu z bałwochwalstwem. Rozważali podstępną, zwodniczą działalność demonów i uznawali, że najbezpieczniej jest trzymać się z dala od wszystkiego, co mogłoby narazić ich na wpływ tych nieczystych duchów. Jedzenie pokarmów ofiarowanych pogańskim bóstwom stanowiło w ich przekonaniu wielkie duchowe zagrożenie. Z niepokojem obserwowali braci, którzy bez skrupułów spotykali się ze swoimi pogańskimi znajomymi, rodzinami i uczestniczyli w przygotowanych przez nich posiłkach. A czasami widzieli nawet niektórych z nich, jak oni jadali w tych przyświątynnych barach. Jestem pewien, że wielu z nich, widząc to, drżało o duszę tych braci i zastanawiali się, czy ci bracia rozumieją, na jakie wielkie niebezpieczeństwo się narażają. Czy oni w ogóle nie mają sumienia? Czy oni w ogóle się nawrócili i zerwali z tym światem, skoro teraz uczestniczą w takich pogańskich imprezach? Jak mogą kalać się nieczystymi pokarmami i mieć społeczność z demonami? Inni Koryntianie natomiast szczycili się swoją wiedzą. Wiedzieli, że te pogańskie bóstwa to są nicości. Nie ma żadnych bałwanów. To tylko drewniane, metalowe czy kamienne skrzynki, posągi, obrazki. Tam w nich nic nie ma. Nie ma tam ani żadnego życia, ani żadnej mocy. To twory ludzkich rąk. Kawał drewna, kawał metalu, kawał kamienia i to wszystko. Tylko ładnie wyrzeźbiony, pomalowany, że wygląda jak człowiek, albo jakieś tam straszne zwierzę, albo jakiś potwór, albo nie wiadomo co. Ale to przecież tylko kukły. Mięso to tylko mięso. Sam Pan Jezus powiedział, że to, co jesz, nie może zanieczyścić twojej duszy, gdyż wrzucasz na ruszt, do żołądka, przez kiszki i na zewnątrz. Sama fizjologia, bez żadnego duchowego oddziaływania. Czego tu się bać? Nad czym się zastanawiać i rozczulać? Skąd te skrupuły tych braci? Dla takich oświeconych Koryntian, ich bojaźliwi bracia, którzy wzdrygali się przed jedzeniem pewnych rzeczy, mogli być obiektem żartów, drwin, a nawet pogardy. Jedna i druga grupa była przekonana o słuszności swoich racji. Opierali się na zdobytej wiedzy i posiadanym zrozumieniu. Paweł zaczyna ten rozdział słowami: wiemy, że wszyscy mamy poznanie. Wszyscy wiemy. Jedni i drudzy wiedzieli. Mówi, wszyscy mamy poznanie. Tak, nic się nie zmieniło. I dzisiaj wszyscy mają poznanie. Ja wiem i to najlepiej. Co mi tam będziesz mówił? Ja wiem swoje. Wciąż niewielu skorych do słuchania, za to pustych gadułów, obnoszących się ze swoją ignorancją, wszędzie pełno. Niestety i w Kościele nie brakuje zarozumiałości i obnoszenia się ze swoim poznaniem, które jakże często jest niczym więcej jak nadętą głupotą. W wiedzy zawsze tkwi pewne niebezpieczeństwo. Skłania ona człowieka do arogancji, do poczucia własnej wyższości, spoglądania z góry na tych, którzy nie są tak oświeceni jak my. Poznanie nakłania człowieka do niechęci, a czasami nawet do wrogości wobec tego, którego uważa za ignoranta. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza, że poznanie nadyma. Mamy tu obraz człowieka, który wydaje się być wielki. Ale jego wielkość nie jest treściwa, ale pusta. Jest jak ogromny nadmuchany balon, który robi wrażenie swą wielkością, ale w środku nic nie ma. Bracia i siostry, strzeżmy się takiej wiedzy, która napawa nas pychą, poczuciem wyższości, wiedzy, która prowadzi do sporów, kłótni i niezgody, która nie buduje, nie przynosi zachęty ani korzyści, ale jest źródłem niepokoju i zamieszania. Apostoł Jakub w swoim jakże praktycznym liście w 3 rozdziale mówi o 2 rodzajach mądrości. Pyta, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie. Nie, że się będzie wymądrzał, nie to, że będzie wszystkich ustawiał, nie, że będzie wszystkich korygował i mówił, jak mają myśleć, jak mają postępować, jak mają wierzyć, ale niech pokaże tą mądrość przez dobre postępowanie. Swoimi uczynkami, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak, mówi, jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach, to przynajmniej nie przechwalajcie się, że jesteście tacy mądrzy. I nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz jest to mądrość przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam jest niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest jaka? Przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój. Ustępliwa. Pełna miłosierdzia. Pełna dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Takiej miłości potrzebujemy, bracia, siostry. Widzimy, że są przynajmniej 2 rodzaje mądrości. I to są zupełnie odmienne rodzaje mądrości. Zastanów się, którą masz. Zastanów się, jak wygląda twoje życie, jak rozmawiasz z ludźmi, jak ludzie ciebie odbierają, czy chcą z tobą być, czy otwierają przed tobą swoje serca, Czy rzeczywiście, kiedy mówisz do nich, odchodzą zbudowani, zachęceni? Czy z nikim się nie możesz zgodzić? Czy zawsze masz rację, a wszyscy wokół się mylą? Widzimy, że są dwa rodzaje mądrości. Jedna pochodząca z góry, od Boga, która wnosi życie i błogosławieństwo. I druga mądrość, pochodząca z dołu, od demonów, sieje grozę i przynosi zniszczenie. Podobnie jest z wiedzą czy poznaniem. Jeśli posiada wiedzę człowiek, w którym mieszka pokora i miłość, to wiedza jest wielkim skarbem. Apostoł Paweł nie jest zwolennikiem ignorancji i przeciwnikiem wiedzy jako takiej. Absolutnie nie. W pierwszym rozdziale tego listu dziękował Bogu za to, że Koryntianie w Panu Jezusie zostali ubogaceni we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, wielbi Boga, który rozświecił serca chrześcijan, aby zajaśniało im poznanie Bożej chwały, która jest na obliczu Chrystusa. W liście do Efezjan apostoł Paweł modli się o poznanie miłości Chrystusowej, a w liście do Filipian modli się, aby ich miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie zrozumienie. Apostoł Paweł nie jest zwolennikiem ignorancji i przeciwnikiem wiedzy jako takiej. Natomiast dobrze wie, że sama wiedza pozbawiona pokory, pozbawiona miłości niszczy. Ale miłość buduje. Miłość buduje. Sama wiedza pozbawiona miłości jedynie nadyma. Sprawia pozór budowania. Wiecie, jak ktoś się nadyma, to tak jakby faktycznie się budował, ale on się wcale nie buduje, on się tylko nadyma, tam nic nie ma, jest pusto. To jest taki obraz. Tutaj mamy miłość, która buduje, jak cegły, wiecie, jest solidna budowla, coś konkretnego, coś trwałego. I mamy wiedzę, która tylko stwarza pozór wzrostu, ale to nie jest żaden wzrost. To jest pustka. To jest tylko pozór, że coś znaczysz, że coś dobrego masz, że coś dobrego chcesz tutaj powiedzieć, ale to nic nikogo nie buduje, to nikomu nic nie daje, to nikomu nic nie wnosi. To jest tylko nadęcie twoje i twoje mniemanie, że jesteś wielki i rozumiesz i potrafisz i możesz. Taka wiedza, sama wiedza pozbawiona miłości jest wielkim pozorem. Jest wielkim narzędziem zniszczenia, gdziekolwiek, w kościele czy poza kościołem, w rodzinach, w relacjach, w pracy. Mieć takiego pracownika, który, wiecie, myśli, że wie, a nic nie wie, to jest masakra. Lepiej mieć takiego, który nic nie wie i można go czegoś nauczyć, bo ten przynajmniej słucha, ten przynajmniej czegoś się nauczy, ale taki, który uważa, przychodzi, wszystko wie, nic mu nie mów, nic mu na nic mu nie zwraca uwagi, taki ci narobi szkód. Natomiast Paweł mówi, miłość, miłość, której zależy na pozyskaniu brata, pozyskaniu siostry, taka miłość prawdziwie buduje. Kiedy stykasz się z człowiekiem, weźmy za przykład nauczyciela w szkole. Wiecie, jak jest taki nauczyciel, który wszystko wie, ale któremu w ogóle nie zależy na tych uczniach, którzy po prostu się popisuje swoją wiedzą, co to on nie wie, jaki to on mądry, wszystkie równania rozwiązuje na poziomie uniwersyteckim, ci uczniowie siedzą, biedni, głupi, nic nie rozumieją, nic nie wiedzą, co on gada, ale on taki mądry, wow, on się popisuje swoją wiedzą. Ale jemu w ogóle nie zależy na tych uczniach, żeby ich czegoś nauczyć. Jemu zależy pokazać, jaką to on ma wiedzę, jakie on tytuły, tam wszystkie dyplomy powiesił sobie na ścianie. Nagrody, jakie dostał, tu, tam, za wielkie osiągnięcia naukowe. Ale taki nauczyciel pomoże. Ale jak macie nauczyciela, który jest zainteresowany uczniem, który ma miłość do tego ucznia i 10 razy będzie tłumaczył, jak trzeba. Prosto. Może nie jest najlepszym nauczycielem w sensie akademickim, ale wie, co mówi. I może nieudarnie, ale z zainteresowaniem tym uczniem, z miłością do niego podchodzi. To taki się czegoś nauczy przy takim. Skorzysta. Ci z nas, którzy już dawno nie chodzą do szkoły, to już zapomnieli o tych nauczycielach, których nie cierpieliśmy. Którzy w ogóle nie byli nami zainteresowani. Tylko aby odbębnić swoją lekcję i fora ze dwora. Ale pamiętamy tych kilku, którzy mieli dla nas serce, którzy mieli cierpliwość, którzy nie tylko uczyli nas, ale można było z nimi porozmawiać. Którzy zapytali, co tam w domu, jak się czujesz. Zupełnie inaczej. Tak samo w kościele. Wiecie, można tutaj stanąć i wielkie mowy ogłaszać. Ale jeśli nie ma między nami relacji, jeśli nie ma prawdziwej troski jedni o drugich, otwarcia naszych serc przed sobą, rozmawiania o tym, co się z nami dzieje, gdzie jesteśmy, co przeżywamy, z czym się zmagamy, to mamy religijną farsę, jakiej wiele w tym świecie. Ludzi, którzy przychodzą, się w ogóle nie znają, którzy posłuchają jakiejś mądrości i idą puści, tak jak puści przyszli, a ten, co się nadął, potem z niego wszystko zeszło i też jest taki sam pusty, jaki był. Jeden wielki świst, jedne wielkie jakieś po prostu cyrki. Mam nadzieję, że czegoś takiego nie chcemy, że widzimy różnicę między miłością, której potrzebujemy, a nie tylko wiedzą, którą chcemy się tu karmić i chcemy nasze głowy napychać kolejnymi nowymi informacjami. Sama miłość, sama wiedza pozbawiona miłości, jak czytamy, jedynie nadyma, sprawia pozór budowania, ale pierwszy, lepszy wiatr porwie nadęte głowy i puste serca. Miłości nie zależy na wygraniu dyskusji, na intelektualnym przekonaniu przeciwnika w rozmowie, postawieniu na swoim i dowiedzenia swojej racji i swojej wyższości. Miłość, jak czytamy, nie szuka swego. Miłość natomiast szuka, jak pomóc drugiemu, jak usłużyć drugiemu, jak zbudować brata, pomóc siostrze. Przysłuchaj się swoim własnym rozmowom z żoną, z dziećmi, z mężem, z innymi ludźmi. Czy przyjmujesz pouczający, wszystko wiedzący, wielce oświecony ton i chcesz wszystkich dookoła pouczać? Czy nastawiasz się na uważne słuchanie tego, co druga osoba do ciebie mówi? Nie przerywasz, nie wchodzisz w zdanie, bo już masz odpowiedzi gotowe i nie może to czekać, musi ciebie zaraz ktoś posłuchać. Czy ostrożnie dobierasz słowa, żeby kogoś przypadkiem nie zranić, nie zaatakować, ale zachęcić, pokrzepić, zbudować? Niektóre nasze środowe dyskusje, gdyby zostały nagrane, byłyby doskonałym materiałem dowodowym na to, co czasami przynajmniej gości w naszych sercach. I nie zawsze jest to godne pochwały. Zastanówmy się, czy o czym świadczy przerywanie innym, wchodzenie w słowo, niecierpliwość, by zabrać już głos, gruboskórne uwagi, nieprzemyślana krytyka, wypowiadanie absolutnych twierdzeń, których absolutnie nie da się biblijnie uzasadnić. I można tutaj mnożyć. Dzięki Bogu to się rzadko zdarza. Ja nie mówię, że tak wyglądają każde nasze środowe spotkania. Nie, nie, zapraszamy i jest super ogólnie. Ale czasami się zdarza. Niektórzy szczególnie mają tendencję. Jak przyjdą, to dominują, to już innych zmiatają i jak ktoś się z nimi nie zgadza, to tylko pach, pach, pach. Nie? Oj, oj, oj, oj, oj. To jest świadectwem, że to chyba nie jest ta mądrość z góry. Badajmy nasze serca, upewniając się, czy kierujemy się zarozumiałą wiedzą, czy budującą miłością. O co nam chodzi na tych spotkaniach środowych? Żeby dowieść tutaj swoich racji? O co nam chodzi w rozmowach z braćmi i siostrami, na forach internetowych, gdziekolwiek odzywamy się? O co nam chodzi? Czy my chcemy pozyskać tych ludzi, z którymi rozmawiamy? Czy chcemy im naprawdę pomóc? Czy zależy nam na nich? Czy chcemy w jakiś sposób ich zbudować? Czy jesteśmy zdenerwowani ich głupotą i bezsensowną retoryką i chcemy im pokazać, jak mają mało w głowie i jak my mamy dużo? O co nam chodzi? Po co w ogóle zabieramy głos? Co nami kieruje? To jest bardzo ważne, byśmy upewnili się, że nasze motywy są czyste. Ja nie mówię, że czasami nie trzeba zabrać głosu w sposób jednoznaczny, zasadny i czasami dosadny. Nie mówię, że nie, ale upewnij się, co tobą kieruje. I nie wmawiaj sobie, że to jest miłość, jeśli nie jesteś tego pewien. Bo to łatwo tak powiedzieć. No wiadomo, że miłość, no przecież, bracie, no czego ty się spodziewasz w Kościele? No wszyscy jesteśmy pełni miłości, tylko nami miłość kieruje. No. Jakby tak było, to Juda nie musiałby tego pisać w tym liście do wierzących, żeby uważali na tą mądrość z dołu, zmysłową, demoniczną. Tam też się żarli, kłócili. Jakub mówi, no ludzie, no co to za mądrość? Uważacie za mądrych, ale jesteście, to nie widać tej mądrości, waszej łagodności, w ustępliwości, w pomaganiu jeden drugiemu, tylko jakieś spory, jakieś swary, jakieś kłótnie. To nie pochodzi od Boga, to nie jest z tej mądrości z góry. Po drugie, w tym fragmencie tutaj na początku widzimy, że nasza wiedza jest bardzo cząstkowa, jest wielce ograniczona. W wierszu drugim Paweł mówi, jeśli ktoś mniema, że coś wie, nic jeszcze nie poznał, tak jak należało poznać. Jeśli wypowiadasz się jako niepodważalny autorytet, który zjadł wszystkie mądrości i wypowiadasz absolutne stwierdzenia, które nie mogą być zaprzeczone, jeszcze nic nie wiesz. Jeśli ktoś mniema, że coś wie, nic jeszcze nie poznał, tak jak należało poznać. Później w 13 rozdziale apostoł Paweł przypomina nam wszystkim, że nasza wiedza jest cząstkowa. Nie wiem, czy to 13 czy 14. 13. Że nasza wiedza jest cząstkowa. Nasze zwiastowanie jest cząstkowe. Ja tu nie powiem wszystkiego, ja tu nie wyjaśnię wszystkiego. To tylko jakaś cząstka, którą modlimy się, żeby Duch Święty użył, żeby nam pomóc coś więcej zobaczyć, do czegoś więcej nas zachęcić. Ale nie ma człowieka, który jest alfą i omegą, ostatecznym autorytetem w każdej sprawie i co nie powie, to po prostu cicho siedzieć, bo już się ten brat czy tamta siostra wypowiedzieli. Nie, tylko Pan Jezus mówił zawsze prawdę i nigdy się nie mylił. A wszyscy ludzie się mylą, nawet papieże się mylą, chociaż niektórzy uważają, że się nie mylą, że są nieomylni, ale to jest bzdura. Wszyscy się mylą. Jakub mówi, bracia, niechaj niewielu z nas będzie mówcami w Kościele, niechaj niewielu z nas będzie kaznodziejami, gdyż wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Jeśli ktoś w mowie jest doskonały, to prawdziwie jest doskonały, jeśli się już nie myli w swoich słowach i opiniach. A więc tak musimy podchodzić do tego, co sami reprezentujemy i do tego, co inni reprezentują. I nie nadymać się, nie obrażać się, jak ktoś się z nami nie zgadza, ma inne zdanie i waży się z nami dyskutować, ale wysłuchajmy. Miejmy trochę pokory, miłości, łagodności, cierpliwości. Najłatwiej postawić ludzi pod ścianą i dać im do podpisania nasze credo, nasze zrozumienie i tak dalej, a jak nie, to pogonić resztę wszystkich. No co to jest? Niektórzy tak widzą Kościół. Musisz się ze wszystkim zgadzać, musisz w moim pudełeczku się mieścić, bo jak nie, to... Ale czy to rzeczywiście jest... Czy o taki Kościół Bogu chodzi? Zauważcie, co tu jest powiedziane. Jeśli ktoś miłuje Boga przede wszystkim, ten jest przez Niego poznany. Zauważcie, normalnie byśmy myśleli tak, połączcie te dwa wiersze ze sobą, nie? Jeśli ktoś mniema, że coś wie, nic jeszcze nie poznał, tak jak należało poznać. Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, o, ten to poznał, ten to ma zrozumienie. Tak, tak byśmy myśleli, że taka byłaby tutaj normalna, logiczna argumentacja. Ale Paweł robi zwrot i mówi, to nie to, że ty coś wiesz, nie to, że ty rozumiesz, nie to, że ty masz głowę pełną mądrości nad mądrościami, ale jeśli kochasz Boga, to Bóg ciebie zna. I to nie chodzi o taką wiedzę, wiecie, jak my mamy często ludzie, że tam wiesz, jaki masz wzrost, jak masz na imię, jaki masz rozmiar buta, o czym myślisz, od czego pragniesz. Bóg to o wszystkich wie. Nie ma nikogo, kogo Bóg by nie znał na wskroś, w takim sensie, wiedzy. Ale tu nie o takiej wiedzy jest mowa. Tu jest użyte słowo, które oznacza intymne poznanie, które oznacza bliskość, przyjaźń, relacje. I mówi, jeśli masz miłość do Boga, i co z tego wynika? Miłość do ludzi. Wtedy Bóg ciebie zna, wtedy Bóg jest blisko ciebie, wtedy masz relację z Bogiem. Nie kiedy jesteś nadęty swoją wiedzą i mądrością i się nią popisujesz, gdzie tylko możesz, ale kiedy kochasz Boga i kiedy kochasz ludzi, których ten Bóg uczynił, których ten Bóg kocha, wtedy Bóg ciebie zna. Miłość do Boga. I co za tym idzie, miłość do ludzi jest gwarantem posiadania bliskiej relacji z Bogiem. Bracia i siostry, musimy się tu zatrzymać, ale zadajmy sobie na koniec to ważne pytanie. Czym się kierujemy w naszym życiu, w naszych relacjach z ludźmi, w naszym podejściu do Boga również? Co jest tym głównym motorem? Czy opieramy się na naszym doświadczeniu, na naszej wiedzy, na naszej mądrości? Czy jesteśmy pełni miłości? Kochamy Boga. I co z tym nierozłączne? Kochamy ludzi. Jeśli masz wiedzę, ale jest to wiedza pozbawiona pokory, pozbawiona miłości, jesteś jak dźwięczący cymbał. Możesz posiąść całą wiedzę. Możesz poznać wszelkie tajemnice, ale jeśli nie masz miłości, jesteś niczym. Jeśli zaś masz miłość, prawdziwą miłość, nie językiem, nie słowem, nie to, że mi powiesz, kocham cię, bracie, to nic nie znaczy. Już żyję tyle lat, że dla mnie to już nic nie znaczy. Ale jeśli mi pokażesz tą miłość w czynach, w tym, jak traktujesz mnie i traktujesz innych, jeśli masz miłość, która się objawia w czynie i w prawdzie, wtedy Bóg ciebie zna, wtedy jesteś Bożym człowiekiem, Bóg w tobie mieszka. I zadajmy sobie to pytanie. Gdzie jesteśmy? Czym się kierujemy? Co jest tym fundamentalnym motorem naszego życia? To bardzo ważne pytanie, bracia, siostry, byśmy je sobie zadawali często. Byśmy przyglądali się naszym relacjom z ludźmi, naszym słowom, naszym rozmowom, naszym dyskusjom. Abyśmy to analizowali i upewniali się, że chodzimy w miłości, tak jak Bóg jest miłością, że postępujemy w miłości i że faktycznie znamy Boga i że Bóg zna nas. Powstańmy do modlitwy, proszę. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Słowo Twoje, które jakże nie traci na swej aktualności, mimo iż czasami mówi o tematach odległych, o praktykach, o czynnościach, wierzeniach, które gdzieś w naszym przynajmniej tutaj społeczeństwie są już martwe albo częściowo martwe, albo zostały w jakiś inny sposób zaadoptowane. A jednak to poselstwo Twego Słowa, które jest zawarte na każdej stronie, nic nie traci ze swojej aktualności. Dotyka naszych słabości, dotyka naszych bolączek, dotyka naszych obaw, dotyka nas tutaj, teraz, dzisiaj, w każdym czasie. Twoje Słowo jest żywe i potrzebne w każdym wieku, w każdym czasie, na każdym kontynencie, dla każdego człowieka. I prosimy Cię, Panie, daj nam uszy do słuchania. Daj nam łaskę i dzisiaj usłyszeć Twój głos. I daj nam przejrzeć się w tym rozważaniu, patrząc na ten kontrast między wiedzą, która nadyma, i między mądrością, między miłością, która buduje. I nie pozwól żadnemu z nas zadowolić się samą wiedzą. Cenimy to wszystko, co nam objawiłeś, cenimy to wszystko, co zechciałeś nam uczynić zrozumiałym, za Twoją pomoc w wejrzeniu w te różne wielkie tajemnice. Ale wiemy, że jeśli nie będziemy mieli w sobie miłości, to to wszystko na nic nam się nie zda. Cała nasza nawet mądrość i wiedza może stać się szatańskim narzędziem zniszczenia. I oto błagamy Cię, Panie, ratuj nas i zachowaj nas od tego. I oczyszczaj nasze serca z wszelkiego samolubstwa, z wszelkiego egoizmu, z wszelkiego braku miłości. Wypełniaj nasze serca w Duchu Świętym Twoją miłością. Rozlej ją, Panie, obficie w nasze serca, abyśmy byli prawdziwie braćmi i siostrami, którzy się miłują, aby ludzie, którzy tutaj do nas przyjdą, zobaczą miłość wzajemną, zobaczą autentyczną troskę jedni o drugich, zobaczą Ciebie w naszej wzajemnej miłości. Prosimy, Panie, wykonuj w każdym z nas tą pracę przemiany naszych serc, oczyszczając je z pychy, zarozumialstwa, wyniosłości i wlewając w to miejsce pokorę, łagodność, cierpliwość, uprzejmość, ten piękny owoc Twojego Świętego Ducha. Błagamy Cię o to, Panie, pracuj w nas i przemieniaj nas ku Twojej chwale w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Ojcze Wszechmogący, też dziękuję za to słowo przypominające nam, co jest istotą. Tak modlę się, abyśmy mogli widzieć naszych braci i siostry cennymi i szukać ich dobra. Jeśli zdarzyło nam się zranić kogoś, Ojcze, to daj nam to zobaczyć, przeprosić i uciekać od tego jak najdalej, żeby nikogo nie ranić, ale budować, zachęcać, wspierać. Dzięki za tą możliwość, że mamy tutaj taki przede wszystkim nakaz Twojego słowa, zachętę, ale też taki klimat, w którym jest ta chęć właśnie miłowania się nawzajem, budowania. Jeśli odstajemy od tego wzorca, od tej zachęty, to daj nam, Ojcze, opamiętać się i szukać tego, co Tobie jest miłe i dobre dla braci i sióstr. Amen. Amen. Panie, ja Ci dziękuję za to słowo, tak aktualne, Panie, do mojego życia. Panie, chcę Cię prosić o pokorę, Panie, o tą mądrość z nieba, Panie, abyś przydawał, aby, Panie, w tych relacjach z braćmi, siostrami, ale też, Panie, ze światem czy z rodziną. Panie, aby zawsze była ta myśl o pozyskaniu, a nie brata, siostry. Panie, dopomóż w tym, aby tak było, Panie. Przydawaj tej wrażliwości, Panie, też nad ludźmi zgubionymi. Panie, aby umieć też rezygnować z siebie samego, z tego, co uważamy za słuszne. Panie, nie zawsze, ale czasem jest to wskazane, jest to potrzeba. Ucz tego, aby się umieć uniżać, Panie, przed bratem, siostrą. Panie, tak uczyłeś, tak mówiłeś, Panie Jezu, aby brać ten krzyż też swój każdego dnia. Panie, myślę, że to jest też to, ta myśl, Panie, aby się zabierać samego siebie, a wszystko, Panie, dla Twojej chwały, Panie, dla chwały Twojego Kościoła. Panie, pomóż w tym. Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. Choćbym mówił językami ludzkimi i angielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym jedzią dźwięczącą dupcem bardzo. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, miłość się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Amen. Amen. Amen. Bóg jest miłością. Umiłowani, miłujmy się nawzajem. Gdyż miłość jest Boga. I każdy, kto miłuje, Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Gdyż Bóg jest miłością. Tym objawiła się miłość Boga do nas i Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przeżyli i żyli. Na tym polega miłość, że nie myślmy o miłowaniu Boga, lecz On nas umiłował i posłał Syna swego jako pobłaganie dla grzechy nasze. Umiłowaństwo. Jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować, to nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. O tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. My widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto wtedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła, do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Panie, wołamy, abyś pomógł nam, Panie, praktykować miłość między nami. Panie, patrzymy na Ciebie, na Twoją ofiarę, Panie Jezu. Ty przyszedłeś, Panie, i dałeś świadectwo miłości do nas, bo, Panie, byłeś posłuszny Ojcu i umarłeś na krzyżu, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, i prosimy, aby też miłość, o której mówimy, rozmyślamy, Panie, aby, Panie, ona była prawdziwa w nas, Boże, aby się objawiała też w czynach. Dopomóż nam w tym, Boże. Amen. Panie, pozwól nam na nowo zwrócić nasz wzrok na krzyż, na to miejsce naszego zbawienia, miejsce, w którym Ty uniżyłeś się do tak haniebnej, tak okrutnej, tak bolesnej śmierci za nasze grzechy. Prosimy, by Twój Święty Duch pomógł nam zobaczyć i lepiej pojąć ogrom Twojej miłości do nas. Miłości Ojca, który poświęca swojego Syna, który przychodzi i ofiaruje własne życie, Bożego Ducha, który ofiaruje Bożego Syna. Panie, Twoje Słowo w różnoraki sposób pozwala nam dostrzec zaangażowanie Ojca i Syna i Ducha w to dzieło naszego zbawienia. Tę wielką ofiarę, gdzie niepojęte dla nas jest, iż Syn został opuszczony przez Ojca z powodu ludzkich grzechów i nieprawości. Prosimy, Panie, skrusz nasze serca, abyśmy zrozumiawszy, pojąwszy, jak wielką miłością nas umiłowałeś, jak wielką cenę za nas zapłaciłeś, nie wzdrygali się, by oddać całe nasze życie Tobie, by umiłować Ciebie gorąco, umiłować braci i siostry, za których oddałeś także swoje życie. Prosimy, by to dzieło krzyża, do którego wracamy, które wspominamy, które rozważamy, wyciskało się zbawczym piętnem na naszych sercach. Panie, Ty wyparłeś się najwyższego majestatu, zstąpiłeś z tronu najwyższego nieba do tak niskiego, do tak podłego miejsca. Dałeś wszystko, aby nas uratować z naszej nędzy, aby nas oczyścić z wszelkiej nieprawości, aby nas uczynić dziećmi Boga żywego, aby dać nam udział ze wszystkimi uświęconymi, abyśmy żyli wiecznie w Twojej radości, w Twoim pokoju, pod Twoim panowaniem, w Twoim zabezpieczeniu wiecznej sprawiedliwości. Panie, dziękujemy, że okazałeś nam tę łaskę, że znalazłeś nas w tym świecie, że skruszyłeś nasze serca i objawiłeś nam naszą grzeszność, naszą niezdolność, by zbawić samych siebie, naszą potrzebę Zbawiciela. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy, pozwoliłeś nam zobaczyć Tego, który wyparł się samego siebie, uniżył się, aby nas zbawić, aby nas ratować. Wielbimy Cię za to, Panie Boże nasz, za Twoje wielkie zbawienie. I z wdzięcznością, i z miłością, i ze szczerymi sercami chcemy jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, rozmyślając o mocy tej ofiary, która złożona raz na zawsze jest skuteczna po wszystkie wieki, dla wszystkich, którzy wierzą. Panie, dziękujemy Ci za Twoje zbawienie, które jakże dla jednych wydaje się być głupstwem, dla drugich zgorszeniem, ale dla nas, którzy wierzymy, z mocą Bożą ku zbawieniu. Panie, wielbimy Cię za to. Dziękujemy Ci, że możemy doświadczać mocy zmartwychwstałego życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mając udział w Jego śmierci, mamy też udział w Jego zmartwychwstaniu i w Jego wiecznym królestwie i panowaniu. Tak, Panie, wzdychamy do naszej Ojczyzny, która jest z nieba. Wołamy, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź i ustanów swoje królestwo, które nie będzie miało końca. Daj nam wytrwać do końca naszych dni w wierze, w miłości. Zachowaj nas i ustrzeż wśród tych wszystkich życiowych burz. Prosimy, prowadź nas. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb. Pobłogosław, prosimy, ten kielich i daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Przemawiaj teraz do naszych serc i usłysz nasze błagania, usłysz nasze modlitwy. Wejrzyj na nasze potrzeby, zmiłuj się nad nami. Udziel nam łaski nowego życia, prosimy. Błogosław naszych braci i siostry, których nie ma z nami, którzy są chorzy, którzy mają różnorakie problemy. Prosimy, Panie, wesprzyj ich, pomóż im, niechaj moc płynąca z krzyża dotknie się ich życia. Prosimy. Amen. Proszę, bracia i siostry, abyście, jeśli przystępujecie do wieczerzy, pozostali stojąc. Jeśli ktoś nie przystępuje, proszę, aby usiadł. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzy was i będzie się radowało serce wasze. A nikt nie odbierze wam radości. W owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dam. Dotąd o nic nie prosili, w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy w przypowieściach będę do